sai mere maula sai mere maula sai mere allah sai mere allah sai mere maula sai mere nanak sai mere allah sai ya sai naam ke heere moti मैं बिखराऊं गली गली या साईं नाम की खुशबू से महके बढ़िया गली गली या साईं नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली या साईं नाम की खुशबू से महके बढ़िया गली गली साईं नाम का प्याला पी ले साईं नाम का प्याला पी ले बात बताऊं गली गली साईं नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली साईं नाम की से महके बगिया कली कली महके बगिया साब वो है हाथों की लकीरों का हाथों की लकीरों का साही है रचयिता सब तकदीरों का रखता है साब वो है हाथों की लकीरों का साई भजन में हो जमगन तू साई भजन में हो जमगन तू साई करेंगे साई नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली नाम की खुशबू से महके बगिया कली कली महके बगिया कली कली अभिमान झूठी तेरी शानो पगले साईं का कर ले ध्यान साईं का कर ले दो दिन का मेहमान क्यों करता अभिमान झूठी तेरी शानो पगले साईं का कर ले ध्यान दो दिन का जग का मेला दो दिन का जग का मेला अंत में होगी साईं नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली साईं नाम की खुशबू से महके बगिया कली कली साईं नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली साईं नाम की खुशबू से महके गलियां कली कली या अल्लाह साईं मेरे मौला साईं Love.